Book 2 83 83 83 الماضي 3 مولت هاروم مولت هاروم يتصل تليفونيا تلفوناني تلفوناني لقد اتصلت تليفونيا تلفوناتم تلفوناتم لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت Az egész időben telefonáltam. Az egész időben telefonáltam. يسأل. Kérdezni. Kérdezni. لقد سألت. Kérdeztem. Kérdeztem. لقد سألت دائما. Mindig kérdeztem. Mindig kérdeztem. Jahki. Mesélni. Mesélni. Lakad hakeitu. Meséltem. Meséltem. Lakad hakeitu kullal hikája. Az egész történetet elmeséltem. Az egész történetet elmeséltem. يتعلم. Tanulni. Tanulni. لقد ذاكرت. Tanultam. Tanultam. لقد ذاكرت طوال المساء. Egész este tanultam. Egész este tanultam. يشتغل. Dolgozni. Dolgozni. لقد اشتغلت. Dolgoztam. Dolgoztam. لقد اشتغلت طوال اليوم. Egész nap dolgoztam. Egész nap dolgoztam. يأكل. أني. أني. لقد أكلت. أتم. أتم. لقد أكلت كل الطعام. Az összes ételt megettem. Az összes ételt megettem.